ba fàttali ko Khalid ba waxee ummatul mbooloo minhum ca ñoom gars yi nga xam ne dañoo rëbb ca gaaw ba te yàlla wàcc ci ñoom mbugal am na ca mbooloo moo xam ne ñu baax lañu ca dëkk ba ne leen li ma tàñ sunul tax ngeen di waar xaw man aw nit ndax dafa am ñoo xam ne dañoo dem di leen waar ba ñu rëbb ne leen di ngeen def aram na yàlla tere na ko rëbb ci gaaw ngeen di rëbb aram na am ca meneen nit ñu leen ne yéen du ngeen di waaree nit ñu yàlla bañ ba noppi yàlla mere leen di leen bugal matul waar bàyyi leen leen li ma tàñ sunul tax ngeen di waar xaw man aw nit allahu yàlla muhlikum dina leen alak tax ngeen di waar aw nit ñu wax yàlla leen yàlla aj alak leen aw muhasibam wala mu bugal leen asaaban bugal shariidan gu metti gu tarata xaaloo gaañu doon waaraatekat yi ne maasiratan ila rabbikum dañuy dogal ngànt ci sunu seen borom maanaam aw lay ndax yàlla kat mën naa fekk ku war a mën a tege tere mën a digle ñuy def lu bon mu ne cel bu yomal xeyama yàlla jàpp ko bu tee bi ñuy def lu bon nga ne leen lii ngeen di def baaxul bu taxoon ngeen waxteen yàlla dina ko yedde ku waroon a waxte waxul ñu ne ko nag dañuy wax dañuy waare ngir dogal ngànt ila rabbikum bu liggéey yàlla bañ ñoo jàpp ci ni noppi gu ñu waroon nopp bu noppi woon wala alum ndax tele ñoom it ñoom ñuy defit ya taxoo ñu wattandiku bu ñu waxee ñu dégg suñuy wax fala maa ne su ba ñu fàttee maa lanxe sukkiru waareef na leen bii ca loola lañ leen doon waar ñu fàtti ko maanaa bañ caa def dara anjay naa musal nanu nun yàlla la seen ña nga xam ne yan xaw na ñu ngo doon tere ani sooy ci def jëf ju ñaaw ja ña doon def lu baan ña doon tere nag yàlla ne musal naa leen ci mbugal wax naa nu jàpp la seen ña xëy la moo tooñ nañu wàcc mbugal ma ca ñoom dong bi azaabin wàcc ci ñoom bi azaabin mbugal bii seen gu bon a bon bu tar bi maa ci sababas loo xam ne kaanoo nekkoon nañu yaf suqoon a dool ko sàq ndigal wala maa ataw ba nga xëy ne bii màggal nañu ba ñu rëy rëyloo am maa wulis la nga xëy nu tereef na leen àndu ca loola ñu rëy rëylu bañ leen tere ñu gën a gàng yeblu di def xul naa nu wax noonu yàlla la humñee leen kuunu nekk leen xeretatan di golo xaasi in yi di aj sori yërma ne yàlla yàlla daal leen masxu xale yi ñay waxambaane yëpp di golo màggati nekk ñ bànkoo ba fàttalikul istaazana ba xamale rab ko sa borom ba mu xam lee ne la yabazanna dina yebal alim ci ñoom yahut yooyu dina yebal ci ñoom ilaa yowmi xiyaamati ba bis pénc dina ci yebal ci man yu suumum ku leen di togg su wala ansaa bugal gu ñaaw a ñaaw ina rab ka naka sa borom la sere woon xaab aji gaaw ji mbugal waynoo te naka moom it la xafur jëggalaa ko la raxibun aji yërëm la ci ñëggam yàlla wa xattaanaahum dag texale naa leen fil àdd ci suuf si umaman ñu di ay xeet minhum am na ci ñoom saalihoon ñu yiw mooy ña nga xam ne ñoo ci gëm ca madina ña ci gëm yonente bi wa minhum am na ci ñoom doone zalika yées na loolu yées nañu yiw mooy ñu baaxul wa balawnaahum nattu nañu leen bil xasanaat ci ay yiw wa sayaatik ñaawteef yàlla bu la defee xéewal nattu la yàlla bu la defee rek ñàkk nattu la lu la yàlla defal nattu la ndax xéewal boo amee lu la doy ba ëpp la wax ñu wërsëgu ñeneen ñu amul dara nga ca yàlla lay natt ba xam ndax di nga joxe ak yàlla am déet wala nattoo mu ngi lay natt ba xam ndax di nga am ak muñ am déet moo tax mu ne natt na leen ci aw yiw ak ñaawteef ñaawteef yi mooy ñaawteef yi mooy maanaam ay naxar ay bànneex ki naxar natt naa leen ci laalum ndax te lee ñoom yar joxoo nañu delluwaat ci yàlla fa xalafa wuutu na min baadim seen ginnaaw xalfun ay kuutaay yu bon wax baatu arab dafa baat bu bari ay maanaa la benn baat boo sukkoonee lam bi muy kuutaay lu bon bu ko fataa muy kuutaay lu baax boo doon xalafun day daal nekk kuutaay lu baax wane xalfun na muy ku wuutu wuutaay bu bon a bon mu ne ñoom nag ay kuutaay yu bon ñoo leen wuut ay remplaçant yu bon a bon yoo xam ne la nit ñi daan bañ duñ ko bañ lañ daan daw duñ ko bon daw ci lu bon waaye soo doon nañu alkitaaba téere ba yaa ko soo ñuy jàpp arada haada al adna masanisam lu doyee di lii muy addina addi masanisam addina si daal bu leen joxee dooti ñu day nëbbala yàlla wax rek lu dagal aramon ñu dagal ku len fay jox xaaliss rek setal ñu lu yalla bëgg lu bañ motax mu ne xalfun ku tay yu bon ñoo len wutu joxe masalisim adina bi rek lu seen xel ne wa yaqulu dañu wax say xor def na ma sa jéggal na ñel bu ko defé buñ ko jé buñ lay wax ñu ne ah yalla nuy bal da nak lolu kat bar nañu koy wax top nafso boko xuma yalla nuy bal waaw lolu mom lolu waxon tey fodi mo ñew ni suñu jamana ci top nafso bo xé mëna yalla nuy bal cheikh xorluna def nañu yalla nuy bal wañ yaatim dem di kenn leen harad aradun matalis alal mislo bu melni momit ya xoy jëlat gare yalla nuy bal te lo bo neppé bo gisé leen jëlat mu ne alam yu xass nak defa jappé fur won alim ci ñom misaxul kitab bi collecteré ba jëluñ ci won muy collecteré njangam ak lañ leen doon wax pour yalla sante ñu def ci seen kam talaayu carton an la yaqul ñu baña wax an la ci yalla ila haqal moy deug jëluñ ci won ci ñom collecteré ñu baña waxal yalla lu mu waxul wa dara soti jangal ñu ma fi dañ ci biir téré bi wa daru al akhiratu karu al akhirah khairu mo gën ci martinisme bon momu nga xamne lu neew la karu al akhirah ka gën mo gën ni la ci ñaan ñu xey taxaw na ragal nañu yalla ragal nañu jër bañu jangal ak atté afala takhiru ndax du ngeen xellu walazina gaay nga xamne yu masiko ñu ngi jappal bi kitab yi téré bi wa xamante ñu fonk salatu julli inna nakunu de la lu diwon duñu sank ajra muslihin fay ak ñinga xey ñoy defar dama sank seen fay dana leen ko jox bu mat sak ma doli leen wa fatalikul izna taqna banu yekati al jabal doj wa dundu xeer wa xoxom seen kaw kanu danakum sunnatun parisol bu len tim wa zanu ñu wor len ne anu waxon biim ñu xamne dafi ci seen kaw la jëm dañu lank baña jëfël ci tawret bañ ko baña def nak yalla daldi wacc daldi jël xéewa yëkëti ko ci kaw rek mëna dal seen kaw ndax ñu ngi dëkk ci xur wi Musa ni len ñu wax Musa mu len taxé amul xana ngeen jëfëliko tawrat len yalla sante bu ngeen ko dogu amul dogu ne ni ngeen ko def rek al ko ñewul bañu dogo nak la yalla delu wat xéewa mu taxawat sunu ba delu wat melna melu barka yek ni len xusu jël len ma atena ko li ma len jox ci téré bi bi xuwatin andak dogu bu mat sa dogu bu dara desul wat ko te ñen tudde ma fi len ci biir ci ay ndigal ak téré te bañ koy faté la la ko ndax te le yeen ta taxone ngeen watandiko wa fatale ko isra khasaba ba jappé rabbuka sa borom min bani adama ci doomi adama yi min tuhurihim ci seeni ndig turiyatim seeni set bi yalla jappé ci bani adama ci seeni ndig zuhur min zuhurim badal min bani adam ana du jappé ci ndig yi doomi adama yi seeni set wa ashhadahum mushahada lolen ala anfusihim ci seen bop moy ruhi ñene ñoy lañu jurante yalla da ka jël yépp ñu melni ay sankaleñ ci mom yalla jox leenam xel xéere loolu bopam ala subbi rabbikum ndax duma seen borom xalo ñene bala an kay sayyidna sayyidenu loolu yalla def naka ci ruh yépp ba amu ben ruh bu amu lay ëlëk ku ne yalla bala yalla waxe da nga ne gëm na yalla buma yalla wacce ade damay gëm motax yoonte bi ne amul ben aji juddu lu moy ci fitra l'islam lay juddo moy tawhid la ni juddo doomu adam bu juddu tawhid lay juddu walé mo xam doomi yefer yek doomi juddu ñek ñep illa wa anna abawahi lu moy ñaari bay wajuram yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisani day fekk ñaari wajuram kañ magadi yahud mo da yott diine yahud wala fekk lu muy majje magadi chrétien moy seen diine wala fekk lañu di ay majus ñu di majus waye bu mu juddu mom tawhid lay juddu walé yalla ko seenté won ak ñom anta xolo ngi ñu baña wax yowmal khiyamati bis penc inna naka nun kunna nekkona nu an ghafir di way sagana an hasa ngir baña amu lay bo legge bu ko li tax yalla def di wax ak ruh yi ñom ñep ñu sédé ngir ëlëk bu leen waxé leen li leen yobbu sawara moy ñaka di am tawhid ñaka wétal yalla ñu nak dañu xamul kenn dañu ci yewul te xamul ko won ngir bañu laye lolu motax ñu sédé lolu biñ la jup aw taqulu wala ñu wax ni innama asaka khawnaka bokalina abawna sunu imam min xamlu ci jëk wakuna tan nek suriyatan di set min bari sen ginaaw sunu baye dañu ñoo doon defo xalon li di ka def ci ka jaam nundi seeni dom ñu defene baxna topi ngir bañu laye lolu kenn ku ne bo ci topé dootul aw lay ndax sédé war nga ci ñewon ak yalla ni damay jaam bon dooru ñew ci addu konal fo man di jaamit sama baye ka doon def ak sama mam te baxul du doon aw lay bañu laye ne suñu mama ga doon def nu top ci afatu likuna ndax dañuy alak yow yalla bima ci loxe faara jëfëne ak almutul ñay yaq te ñoon fi jittoon nu top ci ñoom bañu wax lolu motax mu sédé lo ruh yi ba kene ko ne sédé dooru jidd ko gisale kana ka nonu nu fasul lañu faram faccal ayati laye yi wala alum ndax le ñoom yar joñu delu ci seen borom wa zahaba jumhurul mufassirin ila anna allah ta'ala أخرج ذرية آدم من زهر آدم مثل الذر وأخذ عليه ميثاق أنه ربهم بقوله أنس بربكم فأجابوا ببلاء قالوا وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها وقال ابن عباس رضي الله عنهما أخرج الله من زهر آدم ذريته وأراه إياهم كهيئة الذر وأعطاهم العقل وقال هؤلاء ولدك أخذ عليهم الميثاق أن يعبدوني قبل كان ذلك قبل دخول الجنة بين مكة وطائف فخيلة بعد النزول من الجنة فخيلة في الجنة بولم مفسرين يوحنا نيو نه يالا ген نه سيتي ادمه ييب سي نديغال ادمه مو ملني سانخالين مو جابي جيوم كوليري غوغو نيلن نдах دوما سين بوروم نيوم يوني تونتو انكاي ام يوحني لولو تي بير اجانا لا ام يوحني غيناو دو واتي اجانا با نوبيل watul na nga jang alim ci ñom ñom yahuti naba alisi khabaru ka nga xamne ataynahu maynanuka ayatina suru kiyaman moy jox nañu ko ab xam xam ci ulama bani israila bok wax ñe moy ku wax bal'aminu ba'ura bal'aminu ba'ura borom xam xam bu reey la won boy xamne yalla da nga joxon mboti tere bi tawrat fan salaha mu genn min ha ci xam xam ba mu rocc ko ci ba set wicc baad baahu top ko shaytanu shaytan ndax dafa am lu mu def lo xey yalla daldi yalla daldi rek ci xam xam ba shaytané legi bolé ka shaytané andi andandom bismillah ilaha sam baamul bu mag wax nañu né aw nitam ñoko gër ala ju bari pour mu ñaan yalla yon ci yalla musa o mu ñaan ko yalla li wax liggey ñaan ko ci turu ismoulay lan sam waxe bu lu ci ñaan yalla def ba alla jabaré nak yebum xélam ba tax mu def bu day jël defandiko turu wo ismoulay lan sam yalla dal di rek nak xam xam ci mom bolé ka shaytané mu def andalom ba kana ba nekk min qa'il bokk ci ñu reer ñu borom bi néna wala shina bu ñu sobon la rafa'na dalnu ko yëkëti biha ci xam xam bobu mu amon ci aya yoyu walakin waye mom akhlada bielna ila abjim suf sufa gënal alalu adina gënal mu fete suf mu sufé wattaba top hawaahu banexam battalu alalu aduna tax muy ñaan yalla ab yoonent lam waron jaamu yalla mu neka def pour lu wañi ab yoonent fa masalu misalam kama sel kalbi neka misalu xaj misalam xaj in tahmil alay ndem song nga ci kawam bo ak tak boko takke yal hasmu yal kat aw tatruko boko baye yal hasmu yal kat misalam ak xajeem boko sonale mu yal kat boko baye mu yal kat waxna non mu ka misale na la waji dal demal fisasi bamu ñaanale musa lamay dafa dal gucci ku ñew ci dënd bi mu yal kat ni xajde yal kat ndax yalkat bayima buñu sonal rek lañ koy def boo ko faatee sonal ko ba sonal ko muy xéexat laam yëngu ci ko, waaye xaj moom boo ko terelee joxee mu yalkat, boo ko sonalee mu yalkat, na la mel noonu la waaji mel. Te bu yemoon xeema yàlla la ko moo tax sëñ na moo tax Cheikh Omar Fouti di wax ne ci téere bu ñu wax rimahum, mu ne dina waxtaani xéwalu yàlla, ndax yàlla dafa wax ne waa madina mat rabbika fa hadis. Yaa dafa bëgg bu la joxee xéewal nga wane xéewal bi, waaye yàlla xéewal la nga mais ngay déedeelu, mel ku amul dara kooku la yàlla gën a bañ. Déedeelu ku am xéewal ak daagu ku amul dara, ñoom la boole yàlla gën a bañ. Tiitaru ku amul dara di wane ne am naa te amoo dara, ba tax ngay dugg ci loo xay te ay musiba lay doon. Mu ngi mel ni masalan li dal ci ñu bari ci ñun, bu ko am doole ame xewle lal fa million di ko maye ko fasal fasale ngir alalam. Nga ne noo dëkk rek ma xewle amoo fukki jur sax ma ka dajale ni damay def na mu defoon, fu ne nga dugg fa, fu ne nga lebaatu fa. Loolu mooy tiitalu ko amul dara, kooku moom yàlla daf kaa bañ. Kooku nga xam ne dafa ñaanaloon Moussa ba yàlla defal ko noonu, mu ne misaalam moog misaalam xaj ñoo yem. Boo ko songee intaamil alay, boo ko songee jajjag xuppag yàlla xas mu yalkat, aw tatrukuhu wala nga bàyyi ko yàlla xas mu yalkat. Mooy melaw kooku yàlla xéewal ak bañ kaa xéewal la yemale, ndax li ko yàlla joxoon ni mu baree bismillahi lansalam boobu nga xam ne yàlla xamal na ko nga xam ne moo gën addina li ci biiram. Te teru marsalisam àddina jeexadu dara tax mu di ci mooy yàlla. Kooku ne moo ko xajeem te yàlla bu la xéewalee da nga kaa war a wane, mooy da nga cee war a def lu gërëmloo yàlla. Loolu mooy sant bi. Loolu tax Cheikh Omar ne danaa wax ne yàlla xamal na ma ko ngir mën a mën feeñal, ndax bu ma demee ba dee du ngeen xam ne yàlla jox na ma xéwal gu rëy boobu, bu ngeen ci xam dara. Ndax xam-xam moom du màndarga buy feeñ ci kaw yaramu nit. Xam-xam moom ci dënn la ne, ci xol la ne, bu borom waxul kenn du ci xam dara. Mu ne kon nag dinaa ko wax ba ngeen xam ne yàlla jox na ma xéwal bala maa dee pour waxtaane ko pour gërëm yàlla. Waaye nee na bismillahi lan sam boobu nga xam ne ku ko amee doo tolloog daraja ku ko amul ci àddina. Ndax benn yoonam boo ko waxoon benn peram pour turiyaa ba jëla ci yàlla bindal, moo gën kuy jaamu yàlla junniy at te jaamewul tur woowa di dund junniy at boo ko waxoon benn yoon rek yàggay fa tuyaab. Kon nag ku koy wax doo yem a martabaat ku ko amul. Mu ne moom Cheikh Omar wax na ci téere ba tey ne képp ku ko xay ko yàlla xamal nga di ko jëfandikoo ci àddina bala ngaa dee yàlla ne ko nocci nga mel ni Balaam nga dee dem sa war, ndax xajul ci àddina. Mu ngi mel ni borom buur bu lay jox jaasi ja mu gën a fonk ne yow yaay jàmbaar ji ma gën a bëgg, jaasi ji ma gën a fonk laa lay jox, sama noonu bi ma nga xam moo ma gën a lëjal bu ñu dem yow yaay jiitu yaay général bi yow jiitu telaa nga jéeñu xam ne kii moom la boppi jox jaasiam ji mu gën a fonk jaasi wurus ñu jaw naka mu la ko jox rek nga génn ci ginnaaw kër bi fekk mit demul def rek nga dóor ca yaxe ci jaasi ma jaasi xumaa ko nee na moom noonu la mele daf lay jëppi te ne la génn ci boor bopp. Moo tax kooku bi mu defee alal àddina ba tax mu ñaanal Moussa yaa am na lu ko yàlla def mooy nocci na ko bi mu laa dee xamatul dara te la mu defoon lépp yàqu na xamatu kayit bari ci mën a baalu yàlla. Saalika loolu masalul xaw mi mooy misaalu nit ñi la seen ñi nga xam ne kësa boo dañoo wedd bi ayati na sunu laaya. Loolu mooy seen misaal mooy yahut yi weddi nañu ginnaaw bi ñu jàngee meloo yonante bi ci seen téere bi mu ñëwee ñu xam ko yit dañ kaa weddiwaat. Faq sus na ngay jàngat al xasas njàngat yi lu mel ni xisab Balaam boobu ñu la wax laalum natal ndaxte lee ñoom yata fàkkoor ñu xalaat ku ci amatib xam-xam na ngay jëfandikoo ci lu yàlla bëgg moo ko am alal la jëm alal bu lekka yàlla joxe nga dimbandikoo ci jaamu yàlla mën cee dimbali jaami yàlla yi waaye xool nga dimbandikoo alal ji ci mooy yàlla ndax alal ak xam-xam ñooy ñaar ñi xëy ñoo yor àddina. Kon nag na nga leen wax njàngat yooyu ndaxte ñu xalam ñu xalaat saa am ñaaw na masalan ci misaal alxaw mu nit ñi la si ne ñu xam ne kësa boobu yeddi nañu bi ayati na sunu laaya wan wakaano tey ñu nekk yesi mooy doon tooñ anfusoom seen bopp ndax lu ñu def ci lu neexul yàlla it mën ñoo wàññi yàlla dara seen bopp rek la ñuy tooñ. man yahdillahu ko yàlla may ba gindika fawal muhtadi mooy ku jub ka waa ñu di ko bàyyeeg boppam moom lañ tuddee ku mu réeral foofu laay ko ñooñu xum ñoom alxaasiru ñoo di way perte ya. walaqad zaraana wallahi binde nanu li jahanama ngir jaanama kaseeran lu bari mi na jinni ci jinne yi wala insek nit ñi wallahi binde nanu lu bari ci jinneeg nit li jahanam pour jaanama ne nekk seen cër yàlla nu ci yàlla musal. ñooñu nga xay dama leen binde mu ñu cërëb jaanama lahum ñaan leen xulubun ay xol la yafahuuna du ñu dégg bi xaa ca xol ya duñ ca dégg dëgg boo leen waxee dëgg duñ ko nangoo dégg ñooña wala hum ñaan leen ayunu ay bët laa yubsiruuna du ñu gise bi xaa ca bët ya duñ ci mën a gise lu jub wala hum ñaan leen aazaanu ay noppa it laa simoona du ñu dégg it bi xaa ca noppa ya duñ ca dégg ak waar ulaayka ñooñu kal anaam ñoog juri kër ñooyam ñoog bàyyi maayam ndax bët ak xol ak noppakay bàyyi ma am na ko bu ko doomu aadama amee ba noppi ne ci jëfandikoo dara moog bàyyi maayam waaye bal borom bi nee na déedéet xum ñoom addan lu ñoo gën a réer bàyyi ma ndax bàyyi ma amul xel muy xellee dara doomu aadama la yàlla jox xel muy xellee bu demee ba wàcc bopp ba nekk bàyyi ma koy bàyyi ma bi amul xel moom moo ko tane bàyyi ma bi ko tane moo tax mu ne bal xum addan lu ñoo gën a réer bàyyi ma wulaay ko ñooñu xum ñoom alxaafiru ñoo di way mag jig càggan walilahi ñaan na yàlla alasmaa tur yi alxusna yu rafet ya fadxuuhu na ngeen koy ñaane bi xaa ca tur yu rafet yooyu yàlla am nay tur yu rafet dee leen ko ji ñaane yonente bi nee na miatun illa waxida la téeméeri tur yu manqué benn la wax na ci xadis wér ne yàlla am na tur yu rafet téeméeri tur ci alxuraan yi wàcc ci alxuraan téeméeri tur yaag benn ñu ne am na junni ñetti junni tur yi malaaka yi rek la ko jox yéen la junni yi neen lan bi ay benn junni bi mu ñetti téeméer nekk ci tawraat ñetti téeméer nekk ci linjiin ñetti téeméer nekk ci sabour mu def benn téeméer mu jël juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent dugal ko ci alxuraan benn ba mu bëgg a denc ko ci boppam am ñoo xam ne boobu mu denc mooy bismillahi rahmaani rahim am ñoo xam ne mu ngi ci biir asmaa allahu sanaa am na ñoo xam ne feneen la waaye li mu wax ci alxuraan yi mu wàcce ci alxuraan daal yonente bi nee na juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent man ahsaaha daxala jannata ku leen mokkal di nga dem àjjana loolu la ca teg juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent walilahi asmaa allahu sanaa téeméer tur la yu manqué benn ku leen mokkal da nga dem àjjana borom bi nee nag nee na bu ngeen dee ñaan yàlla am na tur yu rafet dee leen jël ci tur yoo di ko ñaane bañ jël ci turu jinne yeeg yu ne yeneen nangam boo ko defee da nga am alal turu jinne yoo xee dugu fenn xamul lu muy tudd nga dégg def ba far dof wala ngaal ko doo am tuyaabu doo am alal doo ci jariñ mu ne yàlla ne bu ngeen dee ñaan am nay tur yu rafet jëne ci ñaan da ngay am tuyaaba yàlla jégg la mu ne wasaru na ngeen bàyyi allasina gaa ñu xam yu tuddoo ñu ngi jengal fi asmaa yi ci ay turam di soppi ay turam di ko waxee waxin boo xam ne baaxul sa yu saw na def na leen ma sa fay maa kanu la ñu nekkoon yaamaloon daal ko jëfe waaye ñi jëngal ay turam di ko waxee nu dul noonu danaa leen fay ca la ñu def am na borom xam-xam yu wax ne mu ngi mel ni yàlla am na turam yi am na asmaa sifaat ak asmaa zaat tur yoo xee turi melo la ak tur yoo xee turi jëmba la turi melo yooyu nag am na nit ñu mel noonu waaye turi melo yi mu tuddee mel ne moo la mel boppam rek ci alxuraan nga war a wax mu ngi ne rahmaan wala raouf wala basir ak karim ku baax am na nit ñoo xam ñu baax lañu ñu ne raoufun ku ñeewante tudd ne boppam yonente bi ne raoufun rahimun ku am yërmande aw yu demee noonu am na nag loo xam ne ni benn maana ndax jabaat bi mooy firi ku tabe mu wax ci aji joxe lépp turu yàlla bu ko defee nag du beneen waxin boo xam ne bi nga di ko woowee yàlla te bokkul ak boobu tuddee boppam ni ko saxiw ku tabe jabaat ku tabe la nga naa yaa saxiw yaa saxiw kooku baaxul ndax yàlla boole ko ci asmaa allahu sanaa te jabaat yaa aji tabe lay firi kon nag da ngay fay bàyyi fa li saxiw tey wax jawaatu dem tab di dem ci tab rek ngay woote. maanaam boo bëgg nag nga wootul yàlla wu mel noona na wu mel noonu boo bëggee mu gaaw. dem bokkoo ci gaa yu àgg ca yàlla gaa yu àgg ci yàlla moom lu ñu woote rek loola ñëw la seen xel rek la yàlla def du aju ci tur yi ngay woo. moo tax mu ne bàyyi ñuy jëngal ay turam di ko woowee bokkul na mu tuddee boppam danaa leen fay la ñu jëf. wami man bokk na ci ñi nga xam ne xalaq naa bind nañu leen ngir ñu dem àjjana umatun aw mbooloo yax doon ñoo xam ne dañu gindi ku bi laxi ci dëgg wayaa doon te ñuy àttee bi ci dëgg. am na ci bokk ci ñi ma bind pour àjjana ñoo xay ci dëgg la ñu ne ca la ñu woote ca la ñuy ma àttee. wala si gars yi xam ne kër da boobee dinañu bi ayatina suñu laaya te na stadri juhum danaa leen jay jay yoon yàlla bu nekk jay da ngay nekk ci loo xam ne yaa ngi gën a yokk xéwal da nga defee ci dara nga loolu mooy jay nga ne koy defee ci dara nga ne ba nga xam ne dara def lu mooy nag bànneexu yàlla bett la dee mu ngi mel ni boo jëlee ay jël yu sew yu bare yor ko nag jël benn dugal bi sag woo sànn ko ci biir géej aw bu jël yi defee ne da nga leen di berdeel bu ko jël boo dee wasar bu ko jël wi sexee wot bi jël wi lay gis dangay ne dugal nga ak wos ci biir jël wi da ngaa dugal ci wos mooy loo ñuy natte mu lonk ba noppi am lu ñaw am korukaay ci biir nga jam ko ci jën wi ba ngay jën wi ci biir géej jën wu ndaw yi da lay gis bu ko sexee nag bala nga xëcc da ngay bàyyi ba mu daw da ngay bàyyi ba mu daw bala nga gis da ngay bàyyi waaye du cof rek nga dem ndax kon doo ko jàpp bu ko jofee da ngay bàyyi mu dem a dem ba daw rek ba nga def na rek nga doon ko gisee mbir yoon am doole bu ko dee woot nga daal di jàpp ca kii fa nag kon. moo tax mu ne danaa leen jay fuñ dul yëg wala si ne gars yi xëy kase wa weddeñ bi aayatina suñu aaya danaa stardi luhum dinaa leen jay min xëy su laa yàlla mën fuñ dul xam.